أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان يكثر الذكر ويقل اللوم ويطول الصلاة ويقصر الخطبة، وكان لا يألف ولا يستكبر ولا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة أرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. رواه النسائي والحاكم والداود عن ابن ابي اوفى والحاكم عن ابي سعيد صحيح. صلى الله عليه وسلم Hazretlerinin hayatındaki hallerini okuyoruz. Bugün son dersidir. 600 küsur hadis vardır. Şimdiki okuduğumuz derste de Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrinden bahsediyor. Cenab-ı Peygamber, Cenab-ı Hakk'ı çok zikredenlerin içindedir. Çok zikredendir. Mübarek vücud-ı şerifleri nur idi. Mis gibi kokardı. Mis sürülmese de mis gibi kokardı. Orta boyluydu. Uzunların yanında uzun olup idi. Ne kadar uzun bir adam vardı, onun yanında otururken Peygamber ondan uzun görünürdü. Yumuşak yerlere basarsa izi olmaz. Taşlara basarsa ayakları iz ederdi. Müzede gider görebilirsiniz. Yüzü müderver, sakalı top sakal, yüzü beyaz, gölgesi de olmazdı. Vücud-ı şeriflerine hiçbir sinek konmamıştır. Defne hacet ettikleri vakitte gazuratı yer yutar, kimsenin görmesine imkan olmazdı. Yani bizim evlerimizdeki bugün halal tertibat o gün yok idi. Bugün halal tertibat olmadığı için kırlarda herkes hacetlerini hedef ederlerdi. Belki sefer hallerinde de mesela dışarılarda ihtiyaçlarını hedef etmek için bulundukları vakitlerde yer yutmuş, kimse onu görmek için çok arzu eden olmuş da bir türlü görememişlerdi. Yer gayet mütevessim, fakir fukaranın son derece, yani babası tabiriyle, fakir fukaranın babasıydı. Onların hukuklarına çok riayet eder, onları son derece sevindirmeye çalışır. İşte bu sırada da zikrullah'tan hiç geri kalmadıkları gibi boş sözü de söylemezlerdi. Boş sözü ağızlarından kaçırmazlar, söylemezler. Bununla beraber وَيُطُيْلُ الصَّلَاةِ وَيُقَصْرُ الْخُطْبَةِ Cuma günleri ve bayram günlerinde hutbeyi kısa okur, namazı uzun ederdi. Ve hatiplerin hitabetlerinde kemallerine delalet etmek için derler ki hutbesi kısaysa bu hatip hatiptir. Hutbeyi uzun okuyorsa o hatip hatip değildir demişler. Çünkü namaz başka, söz başka. Sözü söyleyeceksin burada saatlerde, namazı bir kul huvallahıyla bitireceksin, o olmaz. Divan ilahiyede uzun durmak, Kur'an'ı çok okumak lazım. Hutbe laftan ibaret. Her ne kadar ayet ve hadislerin izahı ise de kısacık onu izah edersin. Yani bizim devirlerimizde, eski devirlerimizde hutbalar 3 veya 4 cümleye gitmez ki. 3 cümle, 4 cümle de 3-4 dakikadan ibarettir. Bununla beraber وَكَانَ لَا يَأْنَفِ وَلَا يَسْتَكْبِرْ katiyen istinkâf etmez, çekinmez. Büyük istikbar, büyüklük de tartamaz. اَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْاَمْمِلَةِ وَالْمِسْكِنِ dul kadınlarla ve miskinlerle yürümekten de çekinmez. Sen kim oluyorsun? Hadi miskin. Benimle gelecek adam mısın sen? Hayır, estağfurullah. La ye'nefü ve la yestekbir. Katiyen Cenab-ı Peygamber böyle şey yapmamıştır. En yemşe mal ermele vel miskin. Miskin, hiç kimsiz, hiçbir şeysi olmayan zavallı bir adam. Çıplak demek adeta. Fakat onunla beraber de yürürdü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, sana bir işim var. Peki gel söyle bakalım der, dinler. Öyle gel makamımda söyle gibi şeyler değil. Ne zarar yedin? Vel ab Köleler yani, hizmetkarlar. Onlarla da beraber gitmekten katiyen çekilmezdi. Hatta yakdiye hacetehu, o kölenin hacetini görünceye kadar onun gittiği yere kadar giderdi. Ki bu onun kemalinin en büyük alametlerinden birisi. Bir insan büyüdükçe küçülür. Büyüdükçe küçülür. Yani büyümek üzere yüksek bir makama sahip olmuş adam, en küçük insanın derecesine kadar inebilmek de insanlığın şerefi, İslamlığın şerefidir. Ben büyüdüm, büyük adamlarla görüşeyim, kapıcıya tembih ederim ki, ha buraya herkes tutmayın. İşte ancak kimler gelecek de, şundan birden öyle değil peygamberim. Ne kapıcısı var, ne bir şeysi var. Kendisi herkesin hacetini görmez. Kâ yekrehu nikâhessir hattâ yudrat. Nikah, iki kişinin alıp vermesinden ibarettir ama bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hoş görmemiş. Ya mutlaka ilan olunacak. Filan filanla evleniyor. Herkes bilecek bunu. Hatta tef çalınacak. Bu tef ilandır ki o gün bunlar evleniyorlar. Yoksa sen bana vardın mı? Vardım. Ben de sana aldım mı? Aldım. Sen de şahit misin? Bitti. Olmaz böyle şey. Hepsi bunu istedim. Kan yekruhu en yara racule cehiran rafi'as salt ve kâne yuhibbü en yarâhu hafîdas salt. İnsanlardan bazı insan hılkat itibariyle konuşurken iri konuşur. İri iri konuşur. Bunu sevmez bir sözü olur. İri iri konuşan insanın sesini cehiren diyor. Bağıra bağıra yani. Söylenen sözleri sevmez bir sözü olur. Ve kâne yuhibbü en yarâhu hafîdas salt. Ses mesela şöyle böyle kısa kısa. Duyup takip adamı fazla onu taciz etmemek suretiyle yumuşak. Bugün Araplarda da onu görüyorsunuz bazı konuşurken diyor, ne dedi diye duyamıyor bile insan. O oradan adet gelmişti bunlara. Kâh yikrû key ve ta'amel şar. Key diyerekten demiri kızdırıyorlar da hastanın ağrıyan yerlerine böyle değiriyorlar onu da. O sırada oradaki hastalıklar o zaman tedavi usulü iyi oluyormuş ama Cenab-ı Peygamber bunu hoş görmemiş. Yapmayın bunu demiş. Ve ta'amel har sıcak yemeği de hoş görmemişler. Sıcak yemek bu da fayda olmuyor. Ve yekûl buyururlar ki aleyküm bil bârit. Soğudun mu? Fe innehu zû bereketin. Soğuk olursa bereketli olur. Sıcakta bereket. Ve ela ve innel har la bereketele. Sıcakta bereket yok. Soğudun onu. Tatlı tatlı. Hem yerken tatlanırsanız hem de vücutlarınızda fayda. Bazı uğrası sıcak memleket olduğu için yemek de sıcak olunca olmuyor. Kâh yıkrıhu tesâübe fissalâh. Namazda esnemeyi katlayan sevmezlermiş. Esneme uyku alameti. Gaflet alametidir yani. Namazda bir insan böyle esneme oldu muydu? Peygamberlerden hiçbir peygamber esnememişler. Peygamberimiz de esnememiştir. Kâh yıkrıhu raf'as savt indel kıtâl. Muharebelerde bile. Ey bana yok mu? Bana çıkan var mı filan bağırarak ben böyle meydan okurcasına bağıranları sevmemiş. Muharebe meydanları ki orada celalet lazım, gösteriş lazım ama orada bile sesini çıkarmasından öyle yüksek sesle bağırarak ben meydan okuyarak ben okuyan insanları sevmemişler. Kerik görmüşler. Kâ yekrufu en yürel hâtem. Mübarek parmaklarında yüzük var. Yüzüklerinde de la ilahe illallah yazıyor. Onun için onu başkaları tarafından görünsün istemezlermiş. Parmakların içine çevirirlermiş. Avuçların içine yani. Kâne yekruhu en yata ahadun akkıbahû. Kendisi önde yürümezlerdi. Önde yürüyüp de arkasında insanlar yürürken ayağına basmalarının tehlikesi olduğundan onu hiç hoş görmemişler. Daima cemaat önde yürür, kendisi arkada ya sağda solda cemaat arasında öyle yürürlermiş. Velakin yemin hoşuma aldı. Kâne yikruhul mesâileh ve yi'ibuha fî izâ se'elhu Ebu Güzeyn ecâbeh ve âcâ. Sorgu soranları çok sorgu sorar. Bazı insan acayip acayip sorgular sorar. Meseleler sorar. Lüzumu yok. Boş yerine kafasını da yoruyor, seni de yoruyor. Bunu sevmezlermiş. Bir mesaileyi dinleyip bilemediğin bir şey olursa onu sorabilirsin. Yoksa şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş, neden olmuş? Bu gibi sorgular, lüzumlu olmayan sorgulardır. Kâh yekru sevvetetlem selâten sünne gübâşır vardır. Kâne yekru en yukhazı min re'si ta'am. Yemek yerlerken, tabi sahanın senaryoları var, ortası var. Ortasına el uzatmasını ve uzatılmasını sevmezlermiş. Çünkü bereket oradadır. Oradan alınırsa o sahanın bereketi gider. Önünden yer herkes. Kan yekrehu en yu'kele ta'am hatta tezhebe fevratu duhanihi. Yemeği sıcakken yememişler. Hoş görmemişler. En yu'kele ta'am yemesini hoş görmezlermiş. Hatta tezhebe fevratu duhanihi. Onun şöyle dumanı girip de sıcaklığı üzerinden kaybolunun derece kadar bekletirler, bekletip öyle yiyilmesini isterlermiş. Ka yekruhul atasete şedidre fil mescid. Mescitte bazı insanlar ansırılır, ansırma olur tabi. İnsanın elinde değildir o ama onu mümkün mertebe def etmek için insan şurasını sıkar, burasını sıkar. Bu efşilemeyi hafifletir, ya mendilinle ağzını filan kapar, bu sesi kısaltır. Herkesi ürkütmez. Ka yekruhu en yattala'a minne aleyhi. En yattala'a minne aleyhi şeyün an kademeydi. Ayakkabılarının ne büyük olmasını ne de küçük olmasını istemezlerdi. Ayağı büyük olur da dışarıda, ayak dışarıda kalırsa makul değil. Hoşlanmazlarmış. Küçük olur da ayakları da içeride kalırsa ondan da hoşlanmazlarmış. Ayağına göre olmasın. Ayakkabının ayağa göre olmasın ki bizim ayakkabılar gibi değil onlar. Bu malum işte gördükleriniz düz ayakkabılardır. Fakat onda bile iyisinin olmasını, yani ayağına uygun olanın olmasını istemişler. Kâne yekruhu en yekule dab. Dab denilen bir hayvan var. Kediden, kedi ayarı. Yer altında yaşar. Tüysüzdür. 40 günde bir damla sidik yapar. 700 sene kadar yaşar. Su da içmez. Allah Teala'nın böyle mahluklarıdır. Bunu avcılar işte birer bahaneyle bulur, vururlar, yerler. Kâne yekruhu mineşşer seban. Hayvanda, koyunlarda 7 şeyin yenmesini hoş görmezlermiş. El merara. Öt dediğimiz. Mesane, sidiklik, haya dediğimiz malum, zeker dediğimiz malum, ünseyin dediğimiz hayalarıdır malum. Vel gudde, bez denilen ettik şeyleri sevmezlermiş. Veddem, kanını sevmezlermiş ki bir canlıdır. Ve kâne habbü şâd ileyh makdemuha ev mukaddemuha. Ön kollarını, ön taraflarını severlermiş hayvan. Kollar ve kürek taraflarını severlermiş. Kâne yekûl kulliyeteyn limekânihime bilemez. Böbrekleri de pek hoş görmezlermiş. Sidik süzgecikleri olduğundan dolayı böbrekleri de pek hoş görmemişler. Kâne yekûl diyor. Kâne yekûl benâtihî kumveral kaz vel iblisîm. Kızlarına 4 tane kız vardı zannediyorum. Kızlarına İlişinden dokunmuş baş örtüleri, ipekli baş örtüsü, örtmelerine hoşlarına gidermiş ki örtenlermiş yani. Bir kız çocuklarda ipekli, kadınlarda da ipekli halaldı onun için. Kan yelbesu buraddetül ahmara fil idayn vel cüm'a. Bayram ve cuma günleri kırmızı lata. Onların giydikleri lata değil de, onların giydikleri işte bu. Şey var ya üzerine geliyorlar, verdiriyorlar ona. Yani latanın başka bir nevi. Bunların kırmızısını bayramlarda ve cumalarda giyerlermiş. Kâne yelbesu kamîsan kasîral kümmeyn tattûr. Gömlek bu şeylerini, kol şeylerini bu buralara kadar olanını severlermiş. Yani pek kısa olmasın. Pek de uzun olup da içinde kalmasın. Eteklerinde şu topukla diz kapağı arasında Topukla diz kapağı arasında olmasını severlermiş. Topuktan aşağı uzun olanı da sevmezlermiş. Kâne yeryüzü halen süveten beyda. Başlarına o zamanın kalense ödükleri baş değiş şeyleri külaha benzer. Neyse onlar, onları giyerlermiş. O zamanı manastır. Kâne yelbesu kulen suveten beydâe lâtıyeten. Başlarına böyle giydikleri şeyin beyaz. Yani, lâtıyeten dedi Şamiyeten demiş. Şam'da yapılmış bir baş giyişi. Yine yelbesu kulen tehtel emâim. Sarıktan evvel onu giyerler, üzerine sarık sararlanmış. Ve bi gayril emâim sarıksız da kullanılmış. Ve yeryüzü emâime bir gayrı galâni. Bu sessiz, takdirsiz, sessiz yahut külahsız sarığı başa da sararlanmış. Sarık başa da sararlanmış. Altında tabii yani teslimi kabes olur belki. Altında bir şey olmadan doğrudan doğruya başa sararlanmış. Ve kâne yeryüzü kanâisel yemâniye. Yemen'e mensup, Yemenlilerin yaptıkları bir yine takke külah gibi bir şey neyse o zamanın. Onlardan da giyerlermiş, beyazlardan ve bazı renkleri yahut çiçekleri olan, süsü olan, işareti olan. Ve yeryüzü zavatel azan fil harf. Harplerde de yine giyerler ve bu şeylerini de kapatırlarmış kulaklarını falan da böyle. O harf şeyti olarak yani belki. Bizim ne diyorlar bunlar askerlerin getirdiğine? Müfer tertibinde. Kâne rubbama nezi'a kalen süvetehu fece'aleha sütleten beyneydi. Bazen onu çıkarırlar, önlerine korlar, sütre diyorlar, namaz kılarken insanın önüne bir şey dikerler de geçecek olan insanların geçmesine mani olmasın diyerekten kızlarda namaz kılanların buna dikkat etmesi lazım. Açıkta namaz kılarken önüne bir şey diker ki orası namazgahı önünde secde yeridir. Buraya kimse geçmez. Geçirdik olan arkasından gider. Bunu çıkarır, onun yerine kurulamış. Süre yerine. Ve yusalli. O namaz kılarken önünde durmuş. Ve kâne min hulukihi en yusemmiye silâhuhu ve debâbehu ve metâ'ahu. Adetleriymiş ki adet seneyelerinde geçen geçti dersimizde ya. Bütün eşyasını saydı Peygamberimizin. Hepsinin adı var. Şu atının adı bu. Merkebin adı bu. Devenin adı bu. Silahın adı bu. Bu silahın adı ayrı. Bu silahın ayrı adı. Kılınçların atları ayrı. Hepsine at takılmış. Kılıncımı getir. Hangi kılıncımı? İşte filan kılıncımı. Bir adı var bunun. Bununla isterlermiş. Ki bizim de böyle yapmamızı bize tavsiye ediyor. En yüsemmiye silahuhu ve davabuhu ve meta'ab. Bütün eşyalarının atları var. Bu atlarıyla istermiş. Kâne yelbesün ni'alet sibtiyye ve yusaffiru lihyetehu bil vâmsı ve zâferân. O sibtiyye denilen hacılar ayaklarına giyiyorlar ya Arabistan'da. Bir parmaklarını sokuyorlar. Baş parmağını sokuyor. Diğer parmakları kalıyor. Bir de orta parmaklarını soktukları var. Bunlar eskiden Bağdat taraflarında yapılırmış. Bu yapılanlar tabaklanmış üzerlerinde tüyleri olan ünlü bir ayakkabı. O zaman mahsus. Kâne yerhâzı sara yemine ve şimâlen ve lâ yedî unukuhu halfı zahri. Namaz kılarlarken peygambere mahsustur. Gözleriyle böyle sağa sağa iltifat eder bakarlarmış da fakat kafalarını çevirip de bakmamışlardır. Baş çevrilirse namaz mekruh olur, göğüs çevrilirse namaz olur. Gözleriyle iltifat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır ama bize yapmak düşmez. Kâne yelihi fissalâti er-ricâl sümme subiyân sümme nisâ. Erkekler ön safı tutarlar. Ondan sonra çocuklar, onun arkasında da hanımlar saf tutarlardı. Cenab-ı Peygamber'in zamanında hanımlar da camiye gelirler ve saftaki yerleri en geride. Çocuklar onların önünde, daha ön safta erkekler olurlardı. Sonra buyurdular ki hanımların evlerinde namaz kılmaları, mahalle camilerinde namaz kılmaları benim arkamda kılmaktan eftaldir. Sonra mahalle camisinde kılmaktansa evinin içinden artılması daha afzaldir. Sonra evinin içinin de iç odalarında kılması daha afzaldir diyerekten kadınlar bu sebeple camiye gelmelerine de izin vermedi. Ama o devri düşünün. Bir de bugünü düşünün. Bugün hanımların böyle Resulullah'ın arkasında namaz kılmalarına müsaade edilmediğini ve bugün nasıl olur da camilerde onların böyle erkeklerle karışık olarak da mevlid dinlemeleri, vaaz dinlemeleri, namaza iştirak etmeleri hiç doğru olmayan bir şeylerdir. كَانَ يَمْشِي وَلَا وَجْهِي بِالطَّرَفِ سَوْبِهِ فِي الْوُضُوءِ كَانَ يَمْشِي مَشْيًا يُعْرَفُ فِيهِ اَنْهُ لَيْسَ بِعَاجِزٍ وَلَا كَسَلٍ Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem'leri görürlerken, yürüyüşlerinde kendisinin gayet dinç, güçlü, kuvvetli olduğunu bildirirler yürüyüşünde. Kim? Leyse bir aciz. Bu aciz bir adam değil. Yürüyüş insana bildirir hareketleriyle insan. Yani bu dinç adam. Bir de tembel adamın, efendim aciz adamın yürüyüşü vardır ki ağır ağır basayım mı basmayayım mı, gideyim mi gitmeyeyim mi diyerek. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem, gitin gidip şey dedi gördünüz. Bir gidişe niyet etti mi diyorlar, katliyen bir daha geriye bakmazlardı. Dönmezlerdi de. İstikametlerini dese bu hedefe doğru daima giderlerdi. Hatta diyor etekleri bir şeye takılsa dönüp de onu kurtarmazlardı. Başka kız gelir kurtarırdı oradan bunu. Kendisi doğru giderdi. Dönmez yani. Kan yenâmü hatta yenfûhâ sümme yekûr feyusallî ve lâ yetevattâ. Ahmed ibn-i Hanbel Hazreti Ayşe. Bu da Cenab-ı Peygamber'in hasaisi peygamberiye diyorlar bunlara ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ümmeti kıyas olmaz. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yenâm bu vesâhî diyor. Gerek namazda, gerek namazın haricinde uyurlar. Hatta hırlama mı derler? Hırıltı. Hırlama. Uyuduğuna alamet yani. Böyle olurdu da sonra kalkar namaz kılarlardı. Bu uyku onun abdestini bozmazdı. Çünkü onun gözü kapalıdır ama gönlü uyumamıştır. Gönlü uyumamış olduğu için onun uykusu abdestine mani olmuyordu. Bu peygamber. Onun için bazı Hacı Araplarla görüyoruz ki yatıyor, kalkıyor, namaza kılıyor. Bu peygamberin sözünden istifade etmek istiyor ama hatalıdır. Çünkü peygamberin hasaisi peygamberi yedendir. Başkaları için caiz değildir. Kan yenzir minel minber yevmel cüm'a feyükellimuhu radül fil hâdedi feyükellimuhu. Yine peygamber cüm'a namazını kıldırıyor. Hutbesini okuyor. İnerken karşılıyorlar. Diyor ki ya Resulallah benim şu işim var, bu işim var. Dur be. Şimdi olsa, dur be şimdi nasılsın? Seninle mi konuşacağım? Deriz adamı azarlarız. Ama Cenab-ı Peygamber bak ne diyor. Yenzil minel minber yemez mi? Feyyükelli mi yormacın? Fili haceti. Feyyükelli mi bu? O söylüyor da ona cevap ediyor. Konuşuyorlar yani. Cenab-ı Peygamber. Sümme yetekaddim ilel musallâ feyyusallî. Ondan sonra gidiyor namaz yerine. Orada namazını kıldırıyor. Yani hallere ne kadar riayet ediyor. Şimdi mübarek adam. Sorunun sırası şimdi değil. Bak şimdi namazımızı kılalım. Ondan sonra sor. Diyebiliriz ya. Yok. Nedir derdin? Benim şu derdim var, bu derdim var. Söyle bakayım. Söylüyor. Peki dinliyor. Ona karşılık da ne cevap verilmesi lazım da? Bu cevabı da veriyor. Oldu mu? Oldu. Hadi bakalım şimdi namazı. İnsanlara ne kadar saygı gösteriyor yani. İnsanların kıymetini takdir. Hele şimdi buna bakınız. Kan ahiru kelamihi sallallahu aleyhi ve sellem'in son sözleri. Ahiru kelamihi. Son sözleri. Nedir? As-salah. As-salah. İttekû as-salah. Namaz. Namaz. Namaza dikkat ediniz. Namaza kıymet veriniz. Namaza ehemmiyet veriniz. Namazı çok güzel kılınız. Vakti vaktinde kılınız. Namazı evvela takdim ediyor. Sonra diyor ki İttekullâhe fî mâ meleket eymânikum. Ondan sonra elinizin altında olan hizmetkarlarınızın, kölelerinizin, carilerinizin, çocuklarınızın kimler varsa onların hakkına da riayet ediniz. Allah'tan korkun. Kendisi insanların hukukuna riayet eden en köle bu işte. Elin altında olan insanı. Bu kölenin hakkına namaza nasıl riayet ediyorsan öyle diyor. Namazı takdim etti. Namaza nasıl riayet ediyorsan elinin altındaki köleye de öyle hakkına riayet edeceksin. Bu köledir. Hizmetkardır. Vur ki ensesine çalıştır dedikler. Olmaz öyle. Ve karar vasiyeti bir salah bil memlük. Memlük ile namazı birbirine vasiyeti bu. Son vasiyeti de kölelerin hukukuna riayet etmek için, kölelerin hukukuna riayet etmekle namazın hukukuna nasıl riayetkarsanız kölelerin haklarına da öyle riayetkar olunur. Bu da Allah'ın kuludur. Köle olmakla beraber, senin hizmetinde bulunmakla beraber başka bir şey değildir ki. Bu da Allah'ın kuludur. Allah onu öyle yaratmıştır. Seni de böyle yaratmıştır. Seni böyle yaratan Allah'a şükret. Seni de öyle yaratsaydı ne yapardın? Sen de fakir olsaydın, zayıf olsaydın, miskin olsaydın, elin ayağın tutmaz olsaydı, kafan da işlemez olsaydı, ne çare bulurdun eline? Onun için bu bize çok güzel bir derstir. Bugün bunun davacıları çok. Davacı çok. Biz sizin tarafındanız diyor. Diyor ama hiç o tarafın adamı da değil. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber iken bizzat bu hayatı tadıyor idi de kölelerin hayatını da saygı göstermesini böylece tavsiye ediyordu. Onun için Cenab-ı Peygamber'in hallerindendir ki dünya matağına hiç kıymet vermemiştir. Kendi hayatında süse taalluk eden, ziynete taalluk eden hiçbir şey bulundurmamıştır. Hane-i saadetleri gayet basitidir. İşte altında yatak olaraktan gayet deriden mamur bir şey, ekserde bir hasır parçası üzerinde bir kilim parçası dedi yatarlar ve otururken altına minder getirin, altına halı getirin, böyle şey yapmazlardı. Olduğu gibi otururlardı yere. Kimseden bir şey istemezlerdi. Binaenaleyh bunu yapanları da katliyen sevmezlerdi de bir gün ashab-ı kiram ile beraber bir yere gidiyorlardı. Giderken birisinin yapılmış göze çarpan bir evini gördüler. Dediler ki bu kimin? Filanın dediler. Adam da peygamber buradan geçecek diyerekten kapısının önüne geçmiş iltifat bekliyor. Cenab-ı Peygamber başını böyle çevirmiş, buna bakmadan geçmiş. Adam tabii bundan çok üzülmüş. Ya acaba ne kusurum var? Ashab-ı kirama başlamış soruşturma. Cenab-ı Peygamber bana iltifat etmedi ya. Ne diye acaba sebebi? Demişler ki bu evi sordu bize. Biz de senin olduğunu söyledik. Galiba beğenmedi o evi demişler. Bu binayı beğenmedi. Onun için sana iltifat etmedi. Başını çevirdi geçti. Adam bakınız ne kadar o zamanın insanları peygambere ne kadar mutlu, ne kadar bağlı. Hemen gazla küreği almış. Bu ev bunlar gibi değil ya. Topraktan yapılmış binalar. Hemen gazla küreği aldı. Yıktı. Yıktı çıktı. Yıktı çıktı. Toprak binada. Gelmişten yapılmış şeyler. Onların evleri işte mahrutu dedi. Çadırımsı. Kiremit mirebit yok tabii. Çadırımsı böyle topraktan gelmişten yapıyorlar. Yuvarlak içerisinde. O da bizim şey taraflarında da var işte bu Urfa taraflarında da. Görmüşsünüz böyle. Gittiler nereye gittilerse dönüşlerinde baktılar ki o ev yok. Dediler ki bu ev ne oldu? Burada bir ev vardı biz geçerken ya. Onun sahibi siz ona iltifat etmiyorsunuz diyerekten yıktı ya Resulallah. Ya üç defa ona dua etti orada. Üç defa dua etti. Allah'ın merham diyerek. Hazreti Abbas olsa gerek bilmiyorum belki hata ederim. Evinin kenarına bir oda ilave etmiş. Evinin kenarına bir oda ilave etmiş. Resulullah görmüş. Nedir bu? Ya Resulullah işte gelen giden misafirlere oturma yeri olur. Yık unu demiş. Yık unu. Misafir gelirse evini al. Bunu neden yaptın böyle fazladan? Yık unu. Ya Resulullah yıkacağıma satalım da bir parasını alırız. Kiraya veririz bir şey yaparız. Yok yok yık. Binaya iltifatı katıyan sevmemişler. İhtiyaç gider. İhtiyaçtan fazlası hiç makbul değil. Hele bugün de. Binaenaleyh Allah-u Teala'nın bize verdiği bu serveti ki biz bunları işte bugünkü demirden çelikten yapılan şu binaları harcıyoruz. Bunun vebalinden kendimizi kurtarmaya imkan bulamayız. Niçin? Canım işte çoluğumuza çocuğumuza da kalır. Onları tembel olarak da bırakırız. Onlara da Allah verecektir. Onların da rızık Allah'tır. O da çalışsın, o da yapsın kendine. Ben onu hazır bırakacağım. O da onun kim bilir nerelerde harcayacak. Bulmuş hazır. İşte bak, geçenlerde de söyledim. Bursa'nın bu Kaplıca mevkiinde büyük bir adam. Bir paşanın imiş. Burada bir müezzin efendi. Ben oradan geçerken dedi ki, hoca efendi bizim hamamda bir yıkanmaz mısın dedi. Bir banyo yapmaz mısın? Kocaman bir hamam. Büyük bir banyo. Dedim sen bu bahçeye nasıl nail oldun? Milyarlara, milyonlar yetmez yani bugün. Sorma hocam dedi. Nasıl? Bu bir paşanındı dedi. Çocuklar meraş ettiler dedi. Bey oğlum dedi, kumardı dedi, paraları bitirdiler. Gök pahasına sattılar, bu da bana düştü dedi. Çocuğa bırakırsan böyle olur tabii. Hayırlısı olsun işin. Hayırlısı olmasa bu meraş edici, onların kim bilir nerede nasıl yiyecek. Onun için sen onlara mal bıraklığa bakma, onlara imanı ahlak bırak. İman ile ahlak olmazsa, onun milyonlar bıraksan, milyarlar bıraksan hiç kıymet yok. Onun içindir ki, Allah-u Teala bize bu nimetleri vermiş. Bu nimetleri verirken, Sure-i Hadid diye Kur'an-ı Azimüşşan'da bir sure var. Demir suresi yani, adı Demir suresi. Surenin adı da Demir suresi. Bunun içerisinde bir ayet de var da, o ayette Cenab-ı Allah Celle ve Ala ve enzelnel hadide, biz size demiri gönderdik, inzar ettik. Bunlarla apartmanlar yapasınız da göklere kadar uzanasınız diye değil ama. Ve enzelnel hadide, fihi be'sün şedid, sizi düşmanlara karşı müdafaa edecek silahların, topların, tankların yapılması için demirler gönderdik size. Uyumayın, bu demirlerden istifade edin. Amerika'dan filan şu medet ummayın. Bu işleri kendiniz yapın diye Cenab-ı Hak bunu bize Kur'an'ında beyan buyururken biz hala işte demirleri bugün binaları yapıp da böyle saltanat sürmeye çalışıyoruz. Halbuki bu demir bizim için en büyük bir şey ki kendimizi koruma, muhafaza etmeye en büyük bir alet. Topu yapacaksın, tankı yapacaksın, bilmem silahını yapacaksın, bıçağını yapacaksın, düşmana karşı hazır bulunacaksın. Sen uyur da bunu gavurdan beklersen bu kâfi midir? Yani biz ekmesek tarlada buğdayları da. Amerika'dan yollasınlar buğdayları bize. Biz de yiyelim burada. Çalışmaya da ne hacet ya? Tıpkı bunun gibidir yani. Biz ekmeği tarlalara sürmeyelim. Mahsulü almayalım. Dış memleketlerden satın alırız canım işte. Var ya her şey gelir. Bu ne kadar ayıpsa bugün bu demirlerden istifade etmeyipler. Böyle memleketin müdafasını lazım olan şeyleri yapmak bundan daha ayıptır. فَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ ف۪يهِ بَأْسٌ شَد۪يدٌ وَمَنَّافِعُ لِلنَّاسِ Menfaat, çok menfaat var insanlar için. Her şeyler ondan olur. Burada Allah altından, gümüşten bahsetmedi de demirden bahsetti. Çünkü bütün bu aletler hep demirden oluyor. Altından, gümüşten oluyor. Demirden oluyor. Onun için demirin kıymetini bilmek için de büyük fabrikalara ihtiyacımız var. Bu büyük fabrikaları kuracak kafalara da ihtiyacımız var. Bu kafaların da ehli iman kafası olmazsa bugün bunun en güzeli Avrupa işte yapıyor hepsini. Tankı da dolu, topu da dolu, tayyarası da dolu. İstediği kadar da satıyor, herkese de veriyor. Ama ne fayda? İmandan mahrum. İman olmayınca memleket toptan tüfekle de dolu olsa yine para eder. Evvela insana lazım olan imandır. Onun için burada ittekullah, Allah'tan korkunuz diyor Cenab-ı Hakk'a. Allah'tan korkmak nasıl olacak? İman ile. Onun için hikmet ilimle. İnne atayna Kevser'deki Kevser kelimesini hikmetle de tefsir etmişler. Bu tefsirde ilmin, hikmet de ilmin şeysidir yani. İlim denince işte bugün çeşit ilimler var dünyada. Doktor desen güzel bir ilim efendim. İşte hastalarımızı tedavi eder. Ağrılarımızı, sızılarımızı dindirir. Ama bunun en iyisi yine gavurlardı. En iyi doktorlar yine gavurlardı bugün. Fakat gavur ya. Gavur olmasıyla o doktorluk ona bir fayda ediyor mu? Gözünü yumuncaya kadar. Kazandığı kadar kazanır. Kazancı bitti miydi? Gözünü yumdu miydi? Hepsi gider herhalde. Ondan sonra öldürdüklerinden mesuldür. Kim bilir ne kadar can yakmıştır? Onlar da mesulü ayrı. Onun cizasını ayrı göre. Mühendis olursun. En büyük bir ilim bu da. Ne olur? İşte binalar yaparsın, köprüler yaparsın, şunu yaparsın. Birçok faydalar olur. Alerjisi var, işte, motorisi var, envacisi var. Ama iman olmasa ne yarar? Neyse yine gavurlar yapıyor. Ama imanları olmayınca bir şey yarıyor mu? Hiçbir şey yarıyor, yine gavurdurlar. Gavur demek, yani gavuru öğrenemedik biz. Gavur denince ne demek istediğimizi bir türlü anlayamıyoruz. Kul ya eyyühel kafiruneyi her gün okuyoruz. Hepsimiz de biliyoruz. Fakat yine gavura verdiğimiz paye çok üstün. Gavur efendim işte oradan gelmiş, Fransa'dan gelmiş, İngiltere'den gelmiş, Amerika'dan gelmiş, Japon'dan gelmiş. İşte çok mükemmel bir şey. Ama kim? Yapan kim? Allah tanımayan, peygamber tanımayan birisi. Sen de öyle mi olacaksın yani? Allah tanımadan, peygamber tanımadan, kitap tanımadan dünyaya hakim olsan ne olacak yani? Dünyaya hakim olsan ne olacak? Hepsi boş. Onun için en evvela iman, imandan sonra da Allah korkusu. İmansız olmaz, Allah korkusu olmayınca da gene olur. Binaenallah hepimize kendisine iman eden ve içerisinde havf ve haşyetle dolduran kulların arasına kabul etsin. Amin. Demek ki Cenab-ı Peygamber son sözünü söylerken namaza ve elinizin altında olan muhtaçlara himaye ve yardımı tavsiye ediyor. Kendini nasıl koruyorsan köleni de öyle koruyacaksın. Yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin. İstirahat sana nasıl muhtaçsan, sen nasıl istirahata muhtaçsan, o da istirahata muhtaç. Onu da yatırıp uyuracaksın, dinlendireceksin. Biliyorsunuz yine Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhtaç değildi katiyen, bunu yanlış anlamamalı. Yani yokluktan yiyemedi, yokluktan giyemedi, yokluktan oldu diyerekten demek kadar büyük hatalı sözcüktür. Çünkü kainat onun emrine amade. Kainat onun emrine amade. Yer de amade, gök de amade. Yere de hakim, göğe de hakim. Dağlar, taşlar, ya Resulallah emret, altın olarak önünde ardında yürüyelim diyorlar. İstemiyor. Bir gün aç kalır, tadarru ederim. Bir günde doyarım da elhamdülillah, şükürlen sana ya Rabbi derim. Diyerekten mübarek karınlarına da ümmetine numune olmakla taş bağlıyor. Açlığa tahammül, açlığa sabrediyorlardı. Ümmetinin de böyle çok yemesinden, işte geçtik geçen derslerde çok şikayet ediyor. Çok yemek gaflete mucib oluyor. Çok yendikçe vücut azıyor. Şehvet artıyor. Şehvet artınca azdıkça da önüne geçmenin imkanı olmuyor. Hayvanın ağzına bir gem takarlar. O gem sayesinde hayvan zapt olur. Hayvan o gemini bir kere azısını aldı da azgın hayvan başladı mıydı kaçma, seni düşürür çiğner onu. Onun için onu beslerken seni çiğneyecek kadar beslerken. Seni çiğneyecek kadar beslerken. Yine buyurmuşlar ki kâne âhibu mâ tekellebi. Cenab-ı Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin son mübarek sözleri. Son mübarek sözleri. Neymiş? Celâle rabbir refî fakat bellâk. Ya Rab, ben emirlerini, senin emirlerini ümmetime tebliğ ettim. Vazifem bitti. Bana emrettiğin emirleri tebliğ ettim. Vazifem bitti. Tüm nefretim. Ondan sonra mübarek ruh-u şeriflerini kapsettiler. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Kâne sallallahu aleyhi ve sellem yekûl ve huve sahihun bihi. Sıhhatli halindeyken Hazreti Ayşe validemiz demiş ki lem yukbat nebiyyün hatta yara mek'adehu minel cennet. Hiçbir nebi ruhunu vermemiştir, cennetteki yerini görmemiştir. Ondan sonra da muhayyer kullanmıştır. Alınsın mı canın, alınmasın mı? İster misin kalasın dünyada, ister misin alınsın ruhunda, gelesin buraya. Böyle muhayyerliği de vardı. Fakat onunla beraber mübarek sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki fakat nezele ve re'suhu fi hudidi benim odamda bir rivayette de göğsüme dayalı idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözlerini tavana diktiler ve dediler ki Allahümme Allahümme belligni bir refikul ala bu kadar. Allahümme belligni bir refikul ala. Refikul ala yüksek bir makam. Bu makama beni iliştir ya Rabbi. Belli ruhu diyoruz ya, belli ruhu. Benim ruhumu oraya ulaştı. Refik-ül Ala, en yüksek makam. Onun için ezan-ı Muhammediler okunduğu vakitte, çok dikkatinizi rica ederim. Ezan-ı Muhammediler okunduğu vakitte, her ne hal ve hareket içinde olursanız, orada sükut edip durunuz. Ezan-ı Muhammedi'yi dinleyiniz, hem de candan dinleyiniz. Ama işiniz var, müşteriniz gelmiş, elinizde yapılan bir bazı iş var. Ne olursa olun, durunuz. Bir dakikadır durunuz, ezan-ı Muhammedi şöyle güzelce tefekkürle dinleyiniz. Elhamdülillah, İslam'ın şiarı çok büyüktür. Gavurun çanı gibi dan dan dan demiyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bizi uyandırıyor. Ey adam, en büyük varlık Allah'tır. Allah'ın varlığı en büyük varlıktır. Herkese fena var, ona yok. Sen ne kadar çalışırsan çalış, ne kadar çabalarsan çabala, arkası gidecek. Şimdi büyük ilimler, doktorluk ilmi, mühendislik ilmi, işte ne paşalık ilmi, çok iyi. Ama hepsi hayatı dünyaya bağlı. Gözünü yumdun mu hepsi gitti. Şimdi bizim topçu, nedir o topçu? Topçu, hoca, hastanede. Nurettin Topçu denilen bir uzak var. Seferde hocası, üç üçüncelerine hocası. Geçen ziyaretlerine gitmiş, der arkadaşlar, demiş, bütün bilgileri gitti. Hepsi boşa yemiş, boşa uğraşmış, çok yazık. Neyse, perdesi ilmi neye yarar? İki ilim var dünyada. Birisi Kur'an ilmidir, birisi de hadisidir. Bunlardan varsa hepsi dünyaya ait. Bu hem dünyaya ait, hem de ahirete ait. 50 tane fazilet bahsetmiş. Ramuz Şerif bu kitabı yaptığınız, bu kitabı okuyan ve hadis kitapların hangisi olurdur? Okuyanların evvela iman ile ahiret göçmenleri ne şey yapmış? Temin. Yani hadisle meşgul olanlar ahirete göçerken imanla göçerler. O en büyük devlet. Duası kabul olur. Duası kabul olur. Duanın kabulünde şart olaraktan yazıyoruz. 400. günaha geldim efendim. 400 tane günah yazdım daha. 300 tane kadar var yazılacak günah. 700'de çıkıyor günahların sayısı. Bu günahlar bizdeyken elbette dualarımız kabul olmaz. Bu günahların en şeysi bugün vazife istemek, memuriyet istemek. Bu da günahlardan bir günahmış. Kadılık istemek, efendim müftülük istemek, efendim şu makama geçmek, bu makama geçmek istemek. Bunlar hangisinde bunlar insanlar sadıktır ne kadar? Hele vakıf işlerinde, vakıf işlerine geçmek büyük bir helakettir insanlar için. Bunun için ne kadar insan şey olsa da, şöyle de, her bir haceti kaza olur diyor. Hadis okuyan ve hadisi dinleyenlerin, okuyanla dinleyen misalidir. Okuyanın da duası kabul olur, dinleyenin de kabul olur. Okuyanın da haceti kabul olur, dinleyenin de haceti kabul olur. Dünya akbada zenginlik gelir. Dünyada da zengindir, ahirette de zengindir. Hiçbir umur, her umurunda asanlık olur. Her işi rast gider. Her işi rast. Şimdi, affedersiniz, namazdan evvel bizi bir fabrikanın temelinin tefeül, hayır bekliyor, hocam da gelsin de bir toprak atıversin de hayır olur diyerekten götürdüler oraya da temel attık, atılmış, toprak atıverdik içerisine. Güzel şey tabii. Memleketin hayrına olacak, insanlar istifade edecek. Koca bir araziyi almış, Müslüman bir adam diyor ki bu araziye işçilerime evler yapacağım, işçilerimi burada oturtturacağım. Hayırlı da mağdur. Ne güzel işler. Bu fabrikaların tesisinde bugün memleket Almanya'ya gidecekti. Çocuğumuz orada para kazanacağına. Memleket de kazanır değil mi? Ama bir kişinin parası yetmez belki bu işleri yapma. Fakat beşi ona bir araya gelirse pekala yaparlar. Niçin biz birbirimizin elinden tutup da birleşip de böyle büyük mükemmel fabrikaları kuramıyoruz da çocuklarımızı ta Avrupalara kadar yolluyoruz da orada kim bilir ne meşakkatlerle, ne zahmetlerle ömürlerini orada geçiriyorlar. 5-10 para sahibi olsalar da kıymet yoktur tabii. Kalbinde rahatlık olur. Huzdünü def eder. En büyük dert, mesela insan milyoner olabiliyor. Daha büyük servetlere sahip olabiliyor. Çok kuvvetli insanlar olabiliyor ama kalpte rahat olur. Gönül rahat olmayınca bilgi de fayda etmiyor, servet de fayda etmiyor. Bir şey fayda etmiyor. Ama bilme hadisle meşgul olur. onu dinlersen, onunla mütalaa edersen Cenab-ı Hak. Buranın hürmetidir. Yani ilmi hadis denince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyoruz. Onun mübarek tatlı sözleri de dinliyoruz. Gücümüz yettiği kadar. Bundan dolayı da Cenab-ı Hak bizim aramızda ululuk veriyor bu ülkelere. Rahatlık veriyor. Küffar üzerine galip olmakta, nusratta ve medet iraz etmekte birçok fıvaydı vardır. Talim ve teallim edenin içi de temiz olur, dışı da temiz olur. İçi de temiz olur, dışı da temiz olur. Dışın temizliği kafi gelmiyor, için temiz olmadır. En büyük devlet de Allah-u Teala'ya yakın olur. Allah-u Teala'ya yakın olur. Burada belki hatalı konuşmak olur. Yakın olursan mesela şu duvara yakın olmak için oraya gitmek lazım. Duvarın yanına gidesin de duvara yakın olursun. Allah'a yakın olmak için Allah'a gitmenin yolları Allah-u Teala'nın razı olacağı amelleri işlemek. Allah-u Teala'nın razı olacağı amelleri işledikçe Allah'a yakınlık hasıl olur. Bu gitmekle olmaz, koşmakla olmaz, yürümekle olmaz. Bu gönlün Allah-u Teala'ya bağlanışı ve ibadet tarzı. Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de yakın olur. Çünkü Resulullah'ın sözlerinin ya söylüyor veya dinliyor. Söylemesi de dinlemesi de Resulullah'ın hoşuna gidiyor. Memnun oluyor. Bunlardan dolayı onunla da yakınlık hazır oluyor. Sahabi-i kirame de yakın olur. Menakıplarını cem eder. İşte okudukça şu büyüğün, şu büyüğün, şu büyüğün şöyle şöyle halleri vardır diyerekten de itimaden geçiyor. Bunlardan bir tanesini size tekrar edeyim. Sa'd ibn-i Vakkas. Hepinizin bildiği bir zat, ismini çok duyuyordunuz. İki mankavasından bahsedeceğim. Acemlerle muharebeye gidiyor. 8000 askeri var. Askerin adı 8000'miş. 8000 askerle 200 binlik mükemmel orduya karşı dövüşe çıkıyor. Acem diyor ki, deli mi oldunuz siz? Üstünüzde entariniz yok. Ayağınızda da babucunuz yok. İşte silahınız da işte görülen şeyler. Siz benim ordumla nasıl dövüşeceksiniz be adamlar? Gelin şu benim hazinelerimi görün, servetimi görün, ordumu da görün de bundan sonra kalkın bu deliliğe. Bize diyorlar, biz biliyoruz hepsini. Bunların hepsi boş laf. Sen bizim dediğimizi dinleyecek mi? İmana gelecek misin sen? Müslüman olacak mısın? Onu söyle bize. İşte müzakerelere devam ediyor. Olamayız diye cevap verince başlıyorlar harbe. Harbe başladıkları vakitte tabii Acem ordusunun filleri var, tank yani. Bugünkü tankın mesafesinde fil. Üzerine kocaman bir kubbe yapılmış, demir. Delinmez derilerden ok atıyorsun, delinmiyor. İçerisinde asker saklı, o istediği gibi vuruyor, sen atıyorsun, başa gidiyor. Hakkından gelmenin imkanı yok. Ne yapalım? Fillerin gözlerini gözleyip vuruyorlar, kemerlerini de kesiyorlar, üstündeki tank devriliyor, fil korkuyor, ürküyor, başlıyor geri geriye, kendi askerin üzerinde kaçma. Askerler kendi kendilerine fillerin altına ezilerekten onlar da paniğe kapılıp onlar da kaçıyorlar. 8000 kişilik ordu, 200000 kişilik Acem ordusunu alt ediyor. Bir sürü ganimetle beraber geliyorlar Hazreti Ömer'in devrinde. Ganimetleri getirmişler. Hazreti Ömer'e de ayırmışlar bir parça. Hisse olarak. Akşam sufraya oturmuş Hazreti Ömer. Bakmış ki sufrada görülmedik şeyler var. Nereden bunlar demiş. İşte efendim harpten, ganaimden gelinen bu memlekette fakir yok muydu da bunları buraya getirdiniz demiş. Kaldırın bunları buradan. Getirin benim tuzuma biberimi. Hazreti Ömer'in yanında da sokulmaya imkan yok. Herkes korkusundan. Her neyse. Sa'd ibn-i Vakkas ihtiyarlamış. İhtiyarlayınca gözleri de görmez olmuş. Demişler ki ya sen, biz seni biliyoruz ki senin duan ok gibi tesir eder. Sen yani ya Rabbi benim şu gözümü ver desen derhal Cenab-ı Hak verir. Hiç çevirmez. Biliyorum. Çok keskinmiş duadır. Kime ne nasıl dua derse derhal bak böyle olur. Yani ölüyü dirildir derdi. Onun için çok dikkat. Akşam hoşuma gitti. İsa Aleyhisselam diyor ki ben ölüyü dirilttim. Bunda aciz olmadım. Ölüyü dirilttim. Fakat ahmağı demiş. Ahmağı adaylamadım. Ahmağı tesir edemedim. Dinsizlik yolunu tutmuş bir adam. Söz geçmiyor şu an. Bir kere iş kararıyor, akıl baştan gidiyor, her şey gidiyor, ne desem fayda etmiyor. Bundan aciz kaldım demiş. Ahmağın gönlünü uyandırmaktan aciz kaldım demiş. Onun için Allah cümlemizi ahmaklıktan korusun. Amin. Şimdi ne dese beğenirseniz Sa'd ibn Vakkas Hazretleri bizim başımıza çok geliyor. Aman işte başım ağrıyor Hoca Efendi bir okuyor ve işte sinirim oynuyor Hoca Efendi bir okuyor ve İşte şu oluyor ancak Hoca Efendi bir okuyor. Pekala ama hiç sabrın yok mu? Hiç takdir-i ilahiyi rızan yok mu? Hiç menakıp dinlemedin mi? Hiç büyüklerin hikayesini dinlemedin mi? Bak Sa'd ibn Vakkas'ın diyor. Ben Allah-u Teala Hazretlerinin takdirini gözümün nurundan daha fazla severim diyor. Da diyemem ki ya Rab benim gözümü bana iade et. Bu bana takdir etmiş. Bunun takdiri daha âlâdır. Ama biz çok sabırsızız. Azıcık bir şey oldu mu da şikayet. Allah affetsin bizi. Onun için en güzel dünyada tahsil olunacak şey ilimdir. En güzel tahsil olunacak. Mesela insan çok para kazanabilir. Çok çeşit kazanç yolları çok. Bilgi yolları da çok. Her çeşit bilgiyi insan bugün öğrenebilir. Ama o bilgiler ki seni Allah'a götürmüyor. Bu bilgiler hepsi son nefeste tükenirler. Bilgi dedin mi seni Allah'a götürecek bilgidir. Ama her bilgide de insanı Allah'a götürecek birçok vasıtalar var. Doktor bakar ki bu Allah'ın kuvvetinden başka bir kuvvet sahibi bunu yapamaz. Şu göze bak efendi ufacık bir şey mi kainatı içine alıyor ve onu senin kafanda tam bir hulasasına yaparak sana diyor ki şu şundan ibarettir diyor. Bu ufacık göz bebeği neden ibaret? Bu göz bebeğin içerisinde kainat sıkıştırmış Allah-u Teala Hazretleri. Ruhun öyle, ruhumuzdan haberimiz de yok. Gönlümüz öyle, kalbimiz öyle. Kim bilir ne içinden çıkılmaz hadiseler var. Bunları doktor görür de, Allah'ım yarabbim sen çok beni de İslam etmişsin. Bu varlıkları yapacak senden başkası yok yarabbim. Kimse yapamaz bunları. Bunlar tabiatın mabiyatın eseri değil. Allah Celle ve Alâ'nın eseridir der. İman ile yaşarsın, yaşasın o doktor. Ama tabiatın eseridir dedirtmeye gitti o bir rüzgâr. Mir'atül Harameyn diyerek de Ziya Paşa'nın yattığı bir Medine-i Münevvere'nin, Mekke-i Mükerreme'nin tarihi var. Mir'atül Harameyn'dir. Arapçadır. Orada Vahabilerin aleyhinde de güzel yazılar vardır. Onun için Vahabiler onu yasak da etmişler, memleketlerine sokmazlardı. Arapçası da vardır, Türkçesi de vardır. Türkçesinde der ki, Hacer-i Semaviye dönüyor işte. Gökten bir taş düşüyor. Düşer o taş, nereyesi düşecekse düşer oraya. Çünkü yerinden kopmuş, düşecek bir yere. Bu Hacer-i Semaviyeler, tabii nereden koptu geliyorsa, bu hızla, gelişiyle, hava ile tazyikinde, bir hararet alır diyor. Bu aldığı hararetle ateş olmuş yani. Taş ateşleşmiş. Ama taş da ufacık bir taş değil. Geçten bir taşmış büyükçe. Bu gelmiş Medine-i Münevver'in üzerinde seyrediyor böyle. Bunu akıl kabul eder. Taş koptuysa düşecek yere. Onun orada durması, muallakta durmasını hiçbir akıl kabul etmez. Neden mi durur? Koptu, düşecek. Ama düşmüyor. 3 ay Medine'nin üzerine böyle yalpa yapıyorlar. Ne bahçe kalmış, ne bir şey kalmış. Herkes harem-i şerifin içerisine sığınmış, saklanmış. Ateşin tersiyle. Sonra orada bir vadiye düşmüş. Orasını bizim suların toplanan yerine diyorlar. Baraj. Bir baraj olmuş orası. Bu Kudret-i İlahiye'nin açık açık gösterişi. Bakın. Bakın işte bu durur mu bu yukarıdan? Şunu koparsan oradan pat diye düşer aşağıya. Bunun durması Allah-u Teala'nın kudretine bağlıdır. İşte bugün gökte gördüğümüz bir sürü ecram. Biz bunların hepsine diyoruz ki efendim işte bir silsileyi ile birbirine mevrut bunlar. Cazibe kuvvetleriyle birbirine tat ediyorlar. Papaz yapmış bunun hünerini. 4 duvara 4 tane mıknatıs koymuş. Bir ayarda orta yere de bir top koymuş. 4 mıknatıs onu aşağısı yukarısı öyle mahallekte tutuyor. Bak demiş ben de durdurdum işte demiş. Sen de durdurdun ama onun akla eren birisi gidip bir tanesini çekiverince pat diye düşmüş aşağıya. Allah-u Teala'nın kudreti işte bunlar şu cazibe bu cazibe. O cazibeyi yaratan kim? O cazibe kuvvetini koyan kim? Bu da Allah'ın eseri. Bunları Allah Ben, bak şimdi bugün duydum ya. Şu Sibirya'nın buzluk yerleri var ya. Buz yerleri. Bu buz yerlerinde filler çıkıyormuş şimdi. Buzun içinden fil çıkıyor efendim. Buzun içinde fil yaşar mı durur mu? Ama donmuş bu buzun içerisinde. Duruyor olduğu gibi. Bugün arayıp buluyorlar mı? Ha, demek ki orası vaktiyle nasıl bir hararetin bulunduğu bir yermiş ki fil orada yaşıyormuş. Sonra birdenbire orası soğuk bir mıntıya oluvermiş. Cenab-ı Hakk'ın takdirini. Orada fil dolmuş kalmış. Bugün insan bularak da onu buluyor da hala aklını Allah'ın kudretine erdiremiyor. Bunu okumak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet etmiş olur. Eshabına muhabbet etmiş olur. Tabiine muhabbet etmiş olur. Bütün enbiyalara muhabbet olur. Bunların şemalini dinler. Resul-i Ekrem'in, Resul-i Ekrem eni akilü kemaya ikilül abd diyor. Hiçbir zaman bir sıfırda böyle masanın üzerinde saltanatla yemek yememiş Resul-i Ekrem. Biz onun ümmetiyiz ama bak bizdeki saltanata. O tepsi, biz sofranın altına kasmak diye bir şey koyuyoruz. Hani sofra ya ekmek aşağıda kalmasın diyerekten uydurmuşuz öyle bir şey. Onu da istememişler. Yere korurlar, yerde yerlermiş yemeklerini. Ki bugün orada da öyle görüyoruz. Onun için kendini insanların seviyesinden üstün seviyeye çıkmamışlar. Tabii o zamanın üstün insanları da vardı. Zenginler de vardı, böyle çok rahat edenler de vardı ama onlara benzetmedi kendisini. Fukara-i zuafanın haline uygun olarak kendi hayatını idame ettirdi. Ki en büyüklerle burada oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cemi-i evkatta Allah-u Teala kalbini meşgul kılar, yani masivadan kalbini tatır eder. Şimdi insanların kendi ellerinde bir şey yoktur, acizdir bu konuda. Bu içimizdeki temizlik, bizim kendi kendimizi temizleyelim desek, dışımızı temizleyemiyoruz ki içimizi temizleyelim. İçimizin temizliği Allah-u Teala'nın vereceği kudrete bağlı. İşte o da Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Azimüşşan ve Resulü'nün kitabı olan hadislerle meşgul olursan Allah-u Teala vesileler ittikal eder, seni günahlardan, masivalardan uzaklaştırarak kalbin temiz bir hale gelir. Aynı olur. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة أن أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم واكرمنا بكرامة القرآن العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأكرم فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا فاحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي bu okuduklarımızdan, hatimlerden, dualardan, tesbihlerden hasıl olan ecr mesubatı sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin ve bilgimle Peygamberan-ı Zam Hazretleri'nin